יהיה ירושלים, לוד, 2001, סגול 59, TM, שענן סטריט. DJ סאבסוניק, צ'ק איט אאוט. הנשיא של הרף מכריז גיוס כללי, כי המצב שלילי, אז הם שולפים את הכלי. מרגיש דספרדו כמו בשיר של האיגלס, השלום מתפרק כמו שיוקו פרקה את הוויטלס. דם של ילדים נשפך לנהרות, נמאס לי כבר לקרוא בין השורות. אז גנרלים זקנים שלוחצים על ההדק, מיום ליום הם מרחיבים את הסדק. אין צדק, רק ריח של מוות באוויר, מתפשט בעיר כמו איזה גידול ממאיר. כשהרופא פולט, האספסוף שולט, אפשר לחתוך את המתח עם סכין של ג'ילט. אתה קולט? כולנו חתומים על הצ'ק, אז פרוטקט ינף כדי שלא תחנק. אם זה אללה הוא אכבר או אלוהים גדול, תאמר נפר שענן כמובן הסגול. בויז אין דה הוד, ירושלים הדמות. אני שולט בגיטרה, אתה עם האות. אולי תפסיקו לחמש דקות את האש, כדי שנוכל לספור את הקש ולשחק איזה שש וש. לפתוח שולחן עם פית החומוס בפול, להחזין דרכון ולעבור את הספול. אולי אני חולם אבל עכשיו התעורר, אז אל אביבים יכולים להמשיך עם הפארטי. אבל ירושלים צמאה לשלום כמו מים, הגזענים על הזין. בוא נשלב ידיים, נחסל את הפשע בממלכת הרשע. TN שענן סגול 59. שלט אל הנגן של זייה סם סם, מנשאם נמנשאקו כל יום פידם דם. ונעל מי בחקיל הלונסוריים קם קם, אשר לך חייר אלו הוזל מי יצן זן. הארץ מתפשט פה כמו הסם סם, לשני העמים נשפח פה דם דם. אז לפני שנלחם על ההדק סתם סתם, בוא נדחוק את השנאה עמוק לים ים. ולאט אלן עדינצ'ר מעין שעת נו מעין שעת הו, ונע על מייק בחקי ללונסוריים עשן נטחר אלובו. היי הווא قول ليش انت شايف قبل ما تتعرف علي. قررت انك خايف ليش صار مش عاجبك نوسكو بنفس الدار مش عاجبك لدرجة انك مستعد تشوف اولاد صغار اتخلوا بتقطعوا فيكم من السادو ما تغني سم الواحد لما بدو عيش ببلاده بدو حزن فاك يو فاك ترانسفير تبعك عم تجرب طري بتشوف عالف اير مسعك وشعك صراحة بوجعنا اختار اشوف ايش هيشيكم المشكلة محل مقدم سألنا ولا الكم ايش القرآن ولا التناقل اليوم مش وصلكم عنا ممنوع تقصروا قد تسخبطوا بعندهم لاتل انا تنشر زي سم سم من شائفنا من شائفهم كل يوم في دم دم. منع المايك بحكي للعنصريين كم كم عشان اطلع غير قلوبهم في المية زم زم. האל השומר המשפטו הוא נם נם, כי קיקינונות של איבה אין הבנה בגרם גרם. יש יותר מפירוש אחד מודד לחם חם, חום הולך עם אהבה לא רק עם דם דם. ההרס מתפשט פה כמו הסם סם, משני העמים נשפר או דם דם. אז לפני שנלחץ על ההדק סם סם, בוא נזרוק את השנאה עמוק לים ים. Hussein in the brain כמו סאדם חוסיין, והצעיר על הביטים כמו דוויס וקולטריין. סגנון חריף, אני רוצה להתקיף לא להטיף, אני רק מנסה להקיף את הנושא מהצד האנושי של הסקאלה. מהחלון של הבית שלי רואים את רמאלה, וגם שם הילדים רועדים בלילה. גם שם האנשים מתוסכלים לאללה. מדיניות קורסת, אבטלה מבאסת, הסתה נוגסת, צלחים על המרפסת. פוליטיקאים מהרשות עד הכנסת, במקום להפעיל את הראש רק מזיזים את הלסת. אין חסד או תשובה, רק פעולות של איבה. מיליונים חיים מתגובה לתגובה, מפיגוע לפיצוץ, מפיחות לפיצוץ. במקום את ההתנחלויות הם מפרקים את הכיבוש. יורד על הברכיים, צועק לשמיים, ואלוהים אולי יושב בסן פרנסיסקו על המים. הוא לא בירושלים וזה ב100%. ואם היו משלמים לי לפי החרות, הייתי שם את הכסף באיזה בנק בבלגיה. נפטר מהמלחמה כמו רופא מאלרגיה. בינתיים אני על הקנטי, נוסע על צ'אנטי, מוקף בעם שלם של פסיכופטים ודנטים. פנאטים מחפשים רק להתחיל איזה פאנק, ובינתיים האזור בוער כמו מלבורו לייט. אז מעזה לחברון לגן העיר, לגן סאקר, שינגלה בבב מב עכשיו. Motherfucker, fucker, fucker.